157वां सर्ग। सिंधु के तामस जन्म का वर्णन तथा विवेकवश राज्य का त्याग कर रहे सिंधु की अंत में मुक्ति का वर्णन। इसके पश्चात सिंधु कहेगा, हे आर्य, मैं मंदमती पूर्व जन्म में किस अनार्य योनि में पैदा हुआ था, जिसके कारण मेरे पूर्वजन्म के कुसंस्कार ने मुझे संसार सागर में पटका। मंत्री कहेगा, हे राजन, क्षणभर सावधान चित्त होकर पूर्वजन्म का रहस्य सुनिए। आज मेरे द्वारा प्रेरित होकर अज्ञान का विनाश करने वाले मेरे वचन को आप हृदय में धारण करेंगे। 1-2 पूछी गई सिंधु के जीव की प्राक्तन स्थिति का वर्णन करने के लिए ब्रह्मा ही उपाधि के संसर्ग से जीव भाव को प्राप्त होता है, यह कहने की इच्छा से आद्य ब्रह्मरूप स्थिति को दिखलाते हैं। आद्यंतरहित निर्विकार ब्रह्म शब्द वाच्य मन और वचन का अगोचर सत ही तुम मैं इत्यादि रूप से स्थित है, यानी सर्वात्मा है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 3 वर्टिकल बार वर्टिकल बार वह ब्रह्मा मैं चित हूँ। इसलिए चेतु ऐसी संकल्प संवित को स्वयं ही प्राप्त होकर समष्टिव्यष्टि चित्त बनकर चित्तरूप उपाधि में उपाधि का त्याग न करता हुआ जीवसा होकर रहता है। 4 वह शरीर उपाधि कौन है जिसका त्याग न करता हुआ जीवात्मा को प्राप्त हुआ है? इस पर उस शरीर को ही कहते हैं। आकाश के समान निर्मल चित्त को तो आप आतिवाहिक शरीर जानिए। शंका, तब यह स्थूल शरीर क्या है? समाधान, केवल चित्तरूप आतिवाहिक शरीर ही है, उससे अतिरिक्त आधिभौतिक आदि शरीर यहाँ नहीं है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 5 वर्टिकल बार वर्टिकल बार वह चित्त ही परलोक हिलोक आदि तथा स्वप्न जागृत जीवन मरण भोग मोक्ष आदि संकल्पों से निराकार होकर भी साकार जगत की तरह स्थित है। 6 इस रहस्य का ज्ञान तत्वज्ञानियों को ही हो सकता है, उनसे अन्य को नहीं हो सकता, ऐसा कहते हैं। जैसे तत्वज्ञ लोग ही जो वायु है वही स्पंदन है यह जानते हैं, वैसे ही अनाकार चित्त को यह महान जगत है ऐसा जानते हैं। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 7 वर्टिकल बार वर्टिकल बार जैसे आकाश और शून्यता दोनों एक ही हैं, वैसे ही जगत और चित्त दोनों एक ही हैं, अभिन्न नहीं हैं। अप्रतिघ्रूप जगत के आकार की कल्पना में निरंकुश सामर्थ्य वाले चित्त में तनिक भी भिन्नता द्वितीयता नहीं है। मिथ्या होने के कारण अकिंचित हृदयस्थ वासनारूप जगत जाल बाहर की तरह कुछ सा स्थित है। जगत को आप निराकार जानिए, क्योंकि उसका सर्जनहार चित्त ही वास्तविक नहीं है। प्रथम सृष्टि के समय सात्विक देवताओं से रचित रूप होने के कारण सत्वरूप हिरण्यगर्भ का समष्टि शरीर ब्रह्मपद से उदित हुआ, यह समष्टि रूप ही व्यष्टिभाव। पेज 662 2382 श्री योगवासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध में तामस विषयों पर आसक्तिवश पहले उत्पत्ति प्रकरण में उक्त रीति के अनुसार राजस सात्विक आदि 13 विभागों के क्रम से आज आपका तामस जीव हो गया है। वर्टिकल बार 8-10 वर्टिकल बार वर्टिकल बार सिंधु कहेगा, हे महाभाग, तामस क्या कहा जाता है, यह कृपया मुझसे कहिए। परमपद में ये संज्ञाएं पहले की ही किसने? वर्टिकल बार वर्टिकल बार 11 वर्टिकल बार वर्टिकल बार अपरिच्छिन्न आत्मा की हिरण्यगर्भ रूप से माया द्वारा परिच्छिन्नता करने पर हिरण्यगर्भ ही सब संज्ञाएं करता है, ऐसा कहते हैं। मंत्री कहेगा, जैसे यहाँ सावयव जंतु के हस्त आदि अवयव हैं, वैसे ही अवयव विहीन आत्मा की आतिवाहिकता है। फिर आत्मा में यानी स्वव्यष्टि जीवों में वह समष्टि रूप आत्मा ही नाना संज्ञाएं करेगा, और आतिवाहिक समष्टिभूत स्वदेह के पंचीकरण द्वारा आधिभौतिक नाम धारण करने पर उनके अवयवों में पृथ्वी आदि संज्ञाएं करेगा। वही आत्मरूपी संकल्प से स्वप्नतुल्य यह जगत भान होने पर नामरूप की कल्पना कर आत्मरूप व्यष्टिभाव से स्वयं ही व्यवहार करेगा। व्यवहार में व्यष्टिभाव कल्पना होने पर तुम्हें लक्ष्य कर सृष्टि संकल्प रूप से व्यष्टिभाव से जो हिरण्यगर्भ यह महात्मा है यो स्फुरित हुआ, इसी कारण तुम्हारी आतिवाहिकाकार जाति तामस्तामसी नाम से प्रसिद्ध की गई 12-15 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। केवल यही एक संज्ञा नहीं हुई, किंतु ब्रह्मा का जीव भाव होने पर मित्र उपाधियों के गुणों के अनुसार राजस सात्विक आदि 13 संज्ञाएं की हैं। ऐसा कहते हैं, हे प्रभो, निर्विकार ब्रह्मा के विकारी से होकर जीव भाव को प्राप्त होने पर विविध नाम की जातियों की कल्पनाएं की गई 16। मुक्ति की शीघ्रता और विलंब में प्रयोजक चित्त के गुण और दोषों के कारण ही जीवों के जाति भेदों की कल्पना हुई, यह दिखलाते हुए उनमें 5 जातियों को विभाग कर दिखलाते हैं। यदि कल्प के आदि में सर्वप्रथमतः ही ब्रह्मा जीवता को प्राप्त हो तो उसी जन्म में स्वाभाविक ज्ञान और ऐश्वर्य से युक्त बुद्धि से विषय भोग करने वाला जीव उसी जन्म में मुक्ति लाभ करता है। उसकी जाति सात्विक सात्विकी होती है, जैसे कि सनक सनंदन आदि की 17 वर्टिकल बार हे सम्मान प्रद। कुछ समय तक जन्म के हेतु अज्ञान के रहने पर उसी जन्म में ज्ञान ऐश्वर्य आदि सुंदर गुणों से युक्त होकर यदि मुक्ति होती है तो वह जाति की जानकारी रखने वालों में श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा केवल सात्विक जाति कही जाती है। जो जाति कल्पादि में नूतन रूप से प्रकट होकर बहुत जन्मों द्वारा भोगों के भोगने पर क्रमशः मोक्षभागिनी होती है, जातिज्ञ विद्वान उस जाति को राजस राजसी जाति कहते हैं। 18-19 वर्टिकल बार 5-10 जन्म के परवर्ती काल तक उस कल्प में विवेक आदि उत्तम गुणों से रहित जो जाति बहुत से जन्मों के बाद विवेक आदि उत्तम गुणों को प्राप्त करती है वह केवल राजसी जाति है। कल्पादि से लेकर अति प्रचुर स्थावर कीट पतंग आदि योनियों से अंत में मोक्ष भागिनी हो तो जाति जानने वाले सज्जन उस जाति को तामस्तामसी कहते हैं। अनुत्कृष्ट तुच्छ राक्षस पिशाच शूद्र आदि अनेक जन्मों से यदि मोक्ष भागिनी हो तो जाति विशारद उस जाति को केवल तामसी कहते हैं। 20-22 हे सत्कारकारिन, इस क्रम से जातियों के अनेक भेदों पेज 663 सर्ग 158 श्री योगवासिष्ठ महारामायण। एक की कल्पना है, उन जातियों में से आप इस तामस्तामसी जाति में उत्पन्न हुए हैं। 23 वर्टिकल बार महाराज, आपके अनेक जन्म व्यतीत हो चुके हैं। हे वीर, उन विविध विचित्र जन्मों को मैं जानता हूँ, आप उन्हें नहीं जानते। इसी भेद से महाशव शरीर वाले तथा असीम आकाशगामी आपने यह समय व्यर्थ बिताया है। इस प्रकार जब आप तामस्तामस जन्म से उत्पन्न हुए हैं तब आपका इस संसार रूपी गर्त से छुटकारा पाना दुर्लभ है। 24-26 वर्टिकल बार सिंधु कहेगा, यह प्राक्तन अधम तामस्तामसी जीव जाति किस उपाय से दबाई जा सकती है? हे आर्य, उस उपाय को कहिए। यदि वैसा कोई शोधक प्रकार होगा तो मैं जीवन भर उसी प्रकार से रहूंगा, अतएव कृपया उसे कहिए। 27 वर्टिकल बार 2383 मंत्री कहेगा, हे महामते, इस त्रिलोकी में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो उद्वेग रहित निर्वेद रहित पुरुष प्रयत्न से उपलब्ध न हो सके। जैसे आज के सत्कर्म से कल का दुष्कर्म शोभनता को प्राप्त होता है मिट जाता है, वैसे ही आप उसी पौरुष प्रयत्न से प्राक्तन अधम जाति पर विजय पाकर सत्कार्यवान होइए। जो जिस पदार्थ की अभिलाषा करता है उसके लिए वह वैसा ही प्रयत्न करता है, यदि वह थक कर बीच में ही निवृत्त न हो जाए तो उसे अवश्य प्राप्त करता है। मनुष्य जैसा प्रयत्न करता है और तन्मय होकर जैसी भावना करता है और जैसा होने की इच्छा करता है वैसा ही होता है, अन्यथा नहीं होता है। 28-31। मुनि ने कहा, इसके बाद मंत्री द्वारा इस प्रकार उक्त वह राजा सिंधु राज्यभार विहीन बुद्धि से उसी समय वहीं पर सारे राज्य को तिलांजलि दे देगा, दूर वन में चला जाएगा। मंत्रियों के बहुत अनुन्य विनय करने पर भी फिर निष्कंटक उस विशाल राज्य को नहीं अपनाएगा। साधुओं के बीच में सत्संग कर रहे सिंधु में उनकी विचारपूर्ण ज्ञानमय कथाओं से फूलों के संसर्ग से सुगंध की तरह विवेक उत्पन्न हो जाएगा। उसके पश्चात कैसे यह जन्म हुआ, कहाँ से संसार आया, यो निरंतर विचार करने से वह जीवन मुक्त हो जाएगा। वह राजा सिंधु सत्संगतिवश नित्य विचार निमग्न होकर परम पावन उस मोक्षपद को प्राप्त होगा, जिस मोक्षपद में हिरण्यगर्भ तक का ऐश्वर्य वायु से उड़ रहे सूखे पत्ते की तरह उपादेय नहीं होता किंतु तुच्छ ही होता है। 32-36। वर्टिकल बार। 157वां सर्ग समाप्त।